الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ سلطان باغ قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنو امیہ کا خوبرو نوجوان شہزادہ موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی عیش پوشیوں اور گناہوں میں ہردم ڈوبا رہتا. سالانہ 3000 دینار اور 3 لاکھ درہم کی آمدنی تھی جو ساری کی ساری عیاشیوں کی نظر ہو جاتی. اس کا ایک عالی شان محل تھا جس کے کچھ دروازے شارے ہوئے عام پر اور کچھ رنگا رنگ دیدہ دیب پھولوں سے سجے اس کے اپنے باغات میں کھلتے ہیں. شہزادہ موسیٰ ہاشمی نے اپنے محل میں ہاتھی دانت کا ایک کبا بنا رکھا تھا جس میں چاندی کی میخیں اور سونے کا جڑاؤ کام کیا ہوا تھا. اس کبے میں ایک انتہائی قیمتی تخت بھی تھا جس پر زبرجد اور یاقوت سے مرصع حلقہ تھا. شہزادہ ہاتھی دانت کے اس کبے میں تخت پر بیٹھا کبھی گزرگاہ کی رونقوں سے دل بہلا تھا تو کبھی دوستوں کی محفل جمع تھا. شب ہوتی قیمتی پوشاک اور موتیوں جڑا امامہ پہن کر تخت پر براجمان ہو جاتا اور اس کے دوست و احباب اس کے گرد نشستوں پر رونق افروز ہوتے ہیں. رات گئے تک ناچ رنگ کی محفل برپا رہتی. بھولے سے بھی کبھی اس کی مجلس میں موت یا غم کا تذکرہ نہ ہوتا. اسی عالم سرمستی میں عمر کے 27 سال بیت گئے. ایک رات کی بات ہے, رات کو ڈھل چکی تھی, ناچ رنگ کی محفل عروج بام پر تھی کہ یکایک غم میں ڈوبے ہوئے ایک رقت انگیز نغمے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جو اس کے گلوکاروں کی آواز سے بالکل ہی مختلف تھی. اس دردناک آواز نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا. اس نے گانا بند کرنے کا اشارہ کیا اور کبے کے ایک طاق سے سر نکال کر قلب کو تڑپا دینے والی اس پرسوز آواز کے تعاقب میں کان لگا دیے. وہ درد بھری آواز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کبھی اس کے پردے سماعت سے ٹکراتی اور کبھی کسی اور طرف نکل جاتی. اس نے غلاموں کو حکم دیا, اس آواز والے شخص کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ. غلام محل سے نکلے, قریبی مسجد میں انہیں دو پھٹی پرانی چادروں میں ملبوس کمزور و لاغر جسم, پراگندہ سر, زرد روح, باریک گردن اور خشک ہوٹوں والا ایک نوجوان نظر آیا جس کا پیٹ بھوک کی کثرت کے سبب کمر سے لگا تھا اور وہ رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں مصروف مناجات تھا. غلاموں نے اسے پکڑا اور اپنے آقا کے سامنے حاضر کر دیا. ہاشمی شہزادے نے اس سے پوچھا, آپ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ جواب دیا, تلاوت کر رہا تھا. شہزادے نے کہا, مجھے بھی اپنے درد بھری آوازوں کی تلاوت سنا دیجیے. چنانچہ اس نوجوان نے اپنے درد انگیز لہجے میں اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر پارہ 30 سورۃ المطففین کی آیت نمبر 22-28 کی تلاوت کی. ان الابرار لفی نعیم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، نچھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی یعنی آمیزش تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں، یعنی یہ جنت کی نعمتوں کا اس نے نقشہ کھینچا. اس کے بعد اس نوجوان مبلغ نے مبلغان انداز میں ہاشمی شہزادے سے کہا، اے دنیاوی عیش و تنعم کے دھوکے میں مبتلا نوجوان، بھلا وہ جنتی نعمتیں کہاں اور تیرے اس محل کی مجلسیں کہاں؟ وہ تو بلند و بالا تختوں پر بچھے اعلیٰ درجے کے فروش ہوں گے جن کے استر اس سبرخ یعنی بہترین سبز ریشم کے ہوں گے. اللہ عز و جل کے دوست سبز ریشمی قالینوں اور نہایت خوبصورت اور آرام دہ بستروں پر تکیہ لگائے استراحت فرما ہوں گے اور بہشتی نہروں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے. جنت کے ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، یہ پھل نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ جنتیوں کو کبھی ان سے روکا جائے گا. جنتی من پسند عیش میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر وہ نوجوان مبلغ اپنی درد بھری آواز میں قرآن پاک کی مزید آیات تلاوت کرنے لگا. پہلے اس نے پارہ 30 سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 10-16 تلاوت کی ترجمہ کنز الایمان بلند باغ میں، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں. پھر پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ترجمہ کنز الایمان احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ. ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آج. اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد کہا، اے شہزادے جانتے ہو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ تو لو قرآن پاک کی زبانی سنو. یہ کہہ کر اس نے پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 74-75 پڑھ کر سنائی ترجمہ کنز الایمان. بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے اور وہ اس میں بے آس رہیں گے. پھر پارہ 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 48 تلاوت کی ترجمہ کنز الایمان. جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسی کے جائیں گے اور فرمایا جائے گا، چکھو دوزخ کی آنچ. اس کے بعد پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 42-43 تلاوت کی ترجمہ کنز الایمان. جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں. پھر پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت کریمہ 11-18 تلاوت کی ترجمہ کنز الایمان. مجرم آرزو کرے گا، کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں سب. پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. ہا ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، چھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا۔ نوجوان مبلغ کی پرسوز آواز سے آیات مبارکہ سن کر شہزادہ بے تابانہ اپنے تخت سے اٹھ کر مستربانہ اس سے نپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب کچھ سنبھلا تو عیش و عشرت کے ہم نشین اور خدام و مصاحبین کو رخصت کر دیا اور پھر اس نوجوان مبلغ کو لے کر محل کے صحن میں موجود ایک چٹائی پر آ بیٹھا اور اپنی جوانی کی بربادی پر آنسو بہاتے ہوئے نفس کو منا مت کرنے لگا۔ جبکہ نوجوان مبلغ انفرادی کوشش جاری رکھتے ہوئے اس کا مزید ذہن بناتا رہا۔ اسی عالم میں شب بیت گئی، صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی شہزادے نے اپنے کردار کی تاریخ رات سے نجات پانے کا عزم بالجزم کرتے ہوئے اپنے رب غفور عز و جل کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب کبھی گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ سونا چاندی اور قیمتی جواہرات اور ملبوسات بیچ کر صدقہ کر دیا، جو حقوق العباد ضائع کیے تھے ادا کر دیے، غلاموں اور کنیزوں میں جسے چاہا آزاد کیا اور باقیوں کو بیچ کر ان کی رقم بھی راہ خدا عز و جل میں لٹا دی۔ صوف یعنی اون کا موٹا اور پردرا لباس زیب تن کیا اور جو شریف کا کھانا اختیار کر لیا، رات کو عبادت اور دن کو روزے کا معمول بن گیا، یہاں تک کہ نیکوکار افراد ان کے دیدار کو آنے لگے اور اس سختی سے ریاضت پر کاربند دیکھ کر عرض کرتے، اپنی جان پر نرمی کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، قلیل بھی قبول فرماتا اور اس پر کثیر اجر سے نوازتا ہے۔ اس تسلی کے جواب میں وہ فرمایا کرتے، اے میرے بھائیو، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں، آہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، افسوس میں دن رات رب کائنات عز و جل کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ شہزادہ علی معمولی لباس پہنے ننگے پاؤں حج بیت اللہ کے ارادے سے پیدل چل دیے، فقط ایک مشکیزہ اور ایک توشہ دان ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہاں قیام کے دوران راتوں کو حجر اسود کے قریب جا کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہوئے اپنے نفس کو ملامت کرتے اور رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں یوں مناجات کیا کرتے، اے اللہ، میری کتنی خلوتیں غفلت میں گزر گئیں، میں کتنے عرصے تک تیری نافرمانی میں لگا رہا، اے مالک و مولا جل جلالک، میں نیکیوں سے یکسر قاصر رہا، میرے پاس فقط حسرت و ندامت باقی رہ گئی، ہائے بروز قیامت کس منہ سے تیری بارگاہ عظمت میں حاضر ہوں گا، ہائے جب میرا گناہ بھرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اس وقت میرا کیا بنے گا، میں جانتا تھا کہ تو میرے اعمال سے باخبر ہے، اس کے باوجود میں نے جو تیرے احسان و نعمت کی ناشکری و ناپروانی کی، اس پر اگر تو نے مجھ پر غضب فرمایا تو ہلاکت و بربادی میرا مقدر ہوگی، اے میرے پروردگار، تیرا دربار چھوڑ کر میں کس کا دروازہ پکڑوں، کس سے التجا کروں اور کس سے آس لگاؤں، اے رب کریم جل جلالہ کا، میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں، بس تیرے فضل و کرم اور جود و نوال سے مغفرت و رحمت کی بھیک طلب کرتا ہوں، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یوں مناجات کرنے کے بعد وہ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتا، عصیتک جاہلا یا ذا المعالی ففرج ما ترى من سوء حالی الى من يرجع المملوك الا الى مولاه یا مولا الموالی، اے بلند و برتر پروردگار، انجانے میں مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی، اب تو مجھ پر کرم کر اور میری یہ بدحالی دور فرما، اے مالک، اپنے مولا کے در کے سوا بندہ کس کے در پہ جائے۔ حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں شہزادے کی وفات ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شہزادے کی توبہ کی اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. اللہ عز و جل نے عشق پرست شہزادے کی توبہ کے لیے اپنے ایک نیک بندے کو ذریعہ بنایا. یہ بھی معلوم ہوا کہ با عمل مبلغ کے بعد دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. جب ہی تو اس نوجوان مبلغ کی انفرادی کوشش اور اس کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی قرآنی آیات تاثیر کا تیر بن کر بگڑے ہوئے شہزادے کے دل میں پیوست ہو گئیں اور وہ مرغ بسمل بن گیا. اس نے توبہ کی, توبہ پر ثابت قدم رہا اور حج کی سعادت پا کر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں وفات پائی. صحرائے مدینہ, مدینۃ الاولیاء ملتان میں دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں ملک با ملک اور شہر با شہر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور ملک کے مختلف شہروں میں مختلف اجتماعات میں جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنوں اور دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں, اس نوجوان مبلغ نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے ذریعے یوم قیامت کا نقشہ کھینچ کر ہر نیک و بد اور سعید و شقی کا حال بھی کھول دیا اور واضح کر دیا کہ نیکوکار و فرما بردار میدان محشر میں دیوان الحمد تلے جمع ہوں گے. ان کی نیکوکاری کے نور کا ان کے چہروں پر ظہور ہوگا, رضائے الہی عز و جل کا مژدہ جاں فضا سنیں گے, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور رب اکرم عز و جل کے فضل و کرم سے جنت میں ٹھکانہ پا کر ابدی راحت سے ہم کنار ہوں گے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دیدار سے اپنی آنکھیں خوب خوب ٹھنڈی کریں گے. کفار ناہنجار, غضب جبار اور قہر قہار جل جلالہ کا شکار اور روز محشر برملا رسوائی میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوں گے, الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پائیں گے اور جس شیطان رجیم کی اطاعت کی تھی اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اپنی بد اعمالیوں کے بدلے میں ایسی آگ میں الٹ پلٹ ہوں گے جو دلوں تک چڑھ جائے گی. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں بے خوف اور بے غم رہا کرتا ہو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے. اے دنیا میں بے خوف رہنے والوں, اے باتیں کھول کر گفتگو کرنے والوں, خوب کہہ کہہ مار کر ہنسنے والوں, طرح طرح کے فضول کاموں میں مشغول رہنے والوں, سینما گھروں نائٹ کلبوں کی زینت بننے والوں, شراب پینے والوں, جوا کھیلنے والوں, رات دن دنیا کی دولت ہی سمیٹنے والوں, آخرت کے تصور تک سے کترانے والوں, سنو سنو, حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں بے خوف اور بے غم رہا کرتا ہو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے. کیونکہ اہل جنت کی حالت دنیا میں ایسی بے فکری والی نہیں ہوا کرتی. خدا کی قسم, غور کرنے والی بات ہے. اب جو میں آیات قرآن سنانے والا ہوں, دل کے کانوں سے سنیے اور ہم سب اپنے احوال پر غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے, نہ جنتیوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں اور ہماری حالت کیا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورۃ الطور کی آیت نمبر 25, 26 اور 27 میں جنت کے اندر جنتیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اس طرح بیان کیا گیا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا آقا ہے نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اس میں کہیں کہیں میں نے مفہوم واضح کرنے کے لیے بعض الفاظ بیان کر رہے ہیں, اور جنت میں ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے بولے, اب جواب دیا بولے بے شک ہم اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر اپنے گھروں میں خوف خدا سے سہمے ہوئے تھے, تو اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کیا کرتے تھے, اور یہ دریافت کرنا نعمت الہی عز و جل کے اعتراف کے لیے ہوگا. اہل جنت کے دنیا میں خوف زدہ اور سہمے سہمے رہنے کی وجہ خزائن العرفان میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہو ان نیکیوں سے روکے جانے اور بدیوں میں گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا. تو اہل جنت کی صفت یہ بیان کی گئی کہ دنیا میں وہ خوف زدہ اللہ کے خوف سے وہ سہمے سہمے رہتے ہیں. ہائے افسوس ہمارا کیا بنے گا, ہماری زندگی تو عیش خوشیوں اور غفلتوں میں گزرتی جا رہی ہے. آج عموماً ہر فرد بشر اپنے انجام سے بے خبر خوشیوں اور سرمستیوں میں بدمست ہوا جا رہا ہے. موت اور آخرت کا تذکرہ تک سننا گوارا نہیں, اگر سن بھی لیا تو دل پر کوئی اثر لینے کے لیے تیار نہیں. اے کاش ہمارا دل خوف آخرت میں پر غم رہتا اور آنکھیں پر نم رہا کرتی. سنو سنو سرکار جو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو آنکھ آنسوؤں سے بھر گئی اللہ تعالی نے اس کا جلانا آگ پر حرام کر دیا. اگر وہ آنسو یعنی خوف خدا سے نکلے ہوئے وہ آنسو اسی کے چہرے پر بہ پڑے تو اسے غبار و زندت سے نجات مل گئی. ہر نیک عمل کا ایک ہی ثواب ہوتا ہے, مگر آنسو تو آگ کے دریاؤں کو بھی بجھا دیتا ہے. اگر پورے گروہ میں ایک آدمی بھی خوف خدا سے رو پڑا تو اس ایک کے صدقے سارا گروہ رحم کا سزاوار ہو گیا. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, موت و آخرت کا معاملہ کوئی آسان بات نہیں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فکر آخرت سے لرزا اور ترسا رہا کرتے, چنانچہ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے لمحات میں حضرت سیدنا مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی, اے ابو عبداللہ, یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی, آپ نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ دنیا سے کوچ کر رہا ہوں, موت کا جام پینے والا ہوں, بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں, اپنے اچھے یا برے اعمال سے ملنے والا ہوں, رب قادر عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. آہ میں نہیں جانتا کہ میری روح سوئے جنت سدھارے گی کہ اسے مبارکباد دیتا یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس سے اظہار افسوس کرتا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ ہے, کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا, یا یہ علم ہوتا کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا تو اس پر اظہار افسوس کرتا. حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الجبار کو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے بعد وضو کیا، پھر جائے نماز پر آ کر اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے رب غفار، مالک بن دینار کے بڑھاپے کو عذاب نار پر حرام فرما دے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، کیا معلوم مالک ان دونوں میں سے کون ہے اور مالک بن دینار کا اخروی گھر کون سا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طلوع فجر تک یہی مناجات کرتے رہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، خوب غور کرو، جاپان، کولمبو، انڈیا، کینیڈا، یو ایس اے میں سننے والوں اور باب المدینہ کے آٹھ اسلامی بہنوں کے آٹھ اجتماعات میں سننے والی اسلامی بہنوں اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے مختلف شہروں اور مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قیامت کی وہ روح فرسا گھڑی یاد کیجئے جس کی ہولناکیوں کا حقیقی تصور پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ آہ، جس دن بعض چہرے پر انوار اور چمکدار اور خوب رونقدار ہوں گے، جبکہ بعض منہ سیاہ اور تیرا و تار ہوں گے۔ پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ترجمہ کنز الایمان، جس دن کچھ منہ انجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ دنیا میں اپنے حسن و جمال کا خوب خیال رکھنے والوں اور اس کے لیے طرح طرح کی خوشبودار کریمیں اور کاسمیٹکس کی چیزیں استعمال کرنے والوں اور لباس کی تراش خراش کے فینسی انداز پر ناز کرنے والوں کو کسی عربی شاعر نے کس قدر عمدہ انداز میں جھنجوڑا ہے، چنانچہ الروض الفائق صفحہ 85 پر مرحوم دو عربی اشعار کا مفہوم ہے، تو اپنا لباس دھوتا ہے پھر بھی اور اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اسے یعنی میلے کپڑوں کو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جبکہ تیرا دل گناہوں کے سبب کالا ہو چکا ہے مگر تو اسے توبہ کے پانی سے نہیں دھوتا۔ لوگ صرف تیرا ظاہری لباس دیکھیں گے مگر اللہ تبارک و تعالی تیرے باطن کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ بس دل کو توبہ، باطنی لباس کو ترک گناہ اور نیکیوں کے ذریعے کھولے تاکہ تو اللہ تعالی کے محبوبوں میں لکھا جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قدر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے دنیا میں توبہ کر لی وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ قیامت کے ہولناک دن کوئی عزیز و رشتہ دار اور دوست و یار ساتھ نہیں دے گا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن میں نے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیہ سردار دو جہاں محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ فرمایا، تین مقامات پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نمبر ایک میزان عدل کے پاس حتیٰ کہ پتا چل جائے کہ اس کے اعمال ہلکے ہیں یا بھاری، نمبر دو نام اعمال کی تقسیم کے وقت آیا اسے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، نمبر تین آگ سے گردن نکلتے وقت وہ تمام لوگوں پر گھیرا ڈالتے ہوئے کہے گی کہ میرا معاملہ تین اشخاص سے ہوگا، ایک تو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، دوسرا ہر سرکش و ظالم، اور تیسرا قیامت کا منکر۔ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر جہنم کے گڑھوں میں ڈبو دے گی۔ جہنم پر ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے باریک آج تلوار کی دھار سے تیز تر ہوگا، لوگ اس پر اوندنے والی بجلی اور سنگ ریزوں والی آندھی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ تو سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ کٹے پھٹے زخمی حالت میں، جبکہ کچھ اوندے منہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ یا الہی، جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ آہ، قیامت کی ہلاکت خیزیاں، مسلمانوں کے دل آزاریاں کرنے والوں، ان پر الزام تراشیاں کرنے اور تہمتیں گھڑنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنے والوں، بلا اجازت شرعی لوگوں کو بدنام کرنے والوں، جیبیں کاٹنے والوں، لوٹ مار مچانے والوں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں اور ماں باپ کا دل دکھانے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ظالم کے زمرے میں آتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انبرین ہے، بروز قیامت لوگ اسی طرح بے لباس و ننگے پیر ہوں گے جیسا کہ ان کی ماں نے انہیں جنا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں، عورتیں مرد سب کیا اسی طرح ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت سے عرض کرتی ہیں، ہائے ہائے، ان کا پردہ، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فائز گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو قحافہ کی بیٹی، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور چشم، اس دن ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں؟ وہ 40 سال تک تو بغیر کھائے پیے کھڑے کھڑے آسمان دیکھے جا رہے ہوں گے، کچھ کو پسینے نے قدموں تک، کچھ کو پنڈلیوں تک اور کچھ کو پیٹوں تک ڈھانپ رکھا ہوگا، پھر فرشتے سارے عرش کے گردا گرد کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، سارے لوگ اس آواز کی جانب کان لگائیں گے، اس جب میں وہ پیر میں سے وہی شخص نکل کر رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے گا، کہا جائے گا ظالم لوگ کہاں ہیں، تو وہ ایک ایک ظالم کو بلاتا جائے گا اور اس کی نیکیوں سے لے لے کر مظلوم کو دیتا جائے گا۔ اس دن روپے پیسے تو کہاں ہوں گے، بس ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کے گناہ اسے دیے جائیں گے، اور وہ یوں کہ اس سے نیکیاں لیتے لیتے جب کچھ بھی نہیں بچے گا تو مظلوم کے گناہ اسے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے اصل ٹھکانے بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو جلد ہی بدلہ دینے والا ہے۔ حساب کی سختی دیکھ کر مقرب فرشتے، معزز رسول اور شہداء بھی پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالی کے سوا آج کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اور کوئی بھی نہیں جو نجات دے سکے۔ اے دنیا بھر سے آئے ہوئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مختلف مقامات پر پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، آج تو نمازی بھی اکثر بلا تکلف سنت غیر موقعہ مستحبات و نوافل سے کترا جاتا ہے، مفت حاصفہ آنے والی ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کو سستیوں کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی زحمت کر لی جائے اور اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو مباح کام بھی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ نیک نظر آنے والے حضرات بھی بارہ افضل کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم بروز محشر جب نیکیوں کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت ہر اس فارغ لمحے پر بھی افسوس ہوگا جو یاد الہی کے بغیر بسر ہوا ہوگا۔ لہذا اگر چند سیکنڈ بھی فارغ مل جائیں تو کاش زبان سے اللہ اللہ کا ورد کرنا نصیب ہو جائے، اور جب زبان نہ چلے تو کم از کم دن ہی دن میں اللہ عز و جل کی یاد اور فکر قبر و آخرت میں ڈوب جانا اور تصور مدینہ میں گم ہو جانا نصیب ہو جائے۔ ہاں ہاں، ہمارے میٹھے میٹھے آقا جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان، ہماری ماں، ہمارا مال، ہماری اولاد و آل قربان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی لمحہ یاد الہی عز و جل سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کاش نیکی نیکی اور بس نیکی جمع کرتے رہنے کا ذہن بن جائے۔ ایک دن ہلا دینے والی روایت سنیے اور اپنے اندر نیکیاں کمانے کی ہرس بڑھائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی بروز قیامت باپ اپنے بیٹے سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ اے میرے لال، میں تیری ولادت کا سبب بنا، میں نے دنیا میں تیری نگہداشت کی۔ بیٹا یہ سن کر باپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس پر باپ کہے گا، اے میرے نور نظر، مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرہ بھر نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، شاید میں اس طرح عذاب سے نجات پالوں۔ بیٹا کہے گا، ابا جان، آج مجھے بھی اتنا ہی خوف ہے جتنا کہ آپ کو، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکوں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ کچھ یاد ہے دنیا کے اندر آپ کا شوہر تھا، وہ اس کی شکر گزار ہوگی، وہ کہے گا، آج مجھے اپنی نیکیوں میں صرف ایک ہی نیکی تحفے میں دے دیجئے تاکہ عذاب جو آپ دیکھ رہی ہیں شاید میں اس سے نجات پا لوں۔ وہ جواب دے گی، مجھے تو خود اپنا اتنا ہی ڈر ہے جتنا کہ آپ کو، میں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ ترجمہ کنزل ایمان، اور کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتہ دار ہو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، باپ یا ماں یا بھائی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ماں باپ اپنے بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے ہمارے کچھ تو گناہ اٹھا لے۔ وہ کہے گا، میرے لیے ممکن نہیں، خود میرے پاس گناہوں کا بہت بوجھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس پیارے پیارے گڈو پپو کی محبت میں کندھے پر رکھ کر کوئی رنگین ٹی وی لیے چلا رہا ہے، تو کوئی وی سی آر، تو کوئی اسی کی خاطر سودی قرضہ لے کر کاروبار چمکا رہا ہے، تو وہی گڈو پپو اور وہی بچہ جوان ہو گیا، اب قیامت کے روز وہ نہ ایک نیکی دینے کو تیار ہے اور نہ ہی ایک گناہ لینے کے لیے تیار۔ اپنی اولاد کی خاطر گناہ کرنے والوں اور بچوں کو مدنی تربیت سے محروم رکھنے والوں کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ منقول ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں مرد کھڑا کیا جائے گا, اس کی بیوی اور اولاد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے, اے ہمارے پروردگار اس مرد کو ہمارے حق میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ فرما, کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائی, دین کے مسائل نہ سمجھائے اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا, لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا, اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں جائیں گے, تو ایان یعنی اولاد وغیرہ میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میری نیکیوں کا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا, پھر دوسرا قیام کا شخص آئے گا وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا, غرضے کے وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے, پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا میری گردن پر اب وہ گناہ رہ رہے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے, اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب آدمی ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. تو میٹھے میٹھے سائی بھائیو افسوس ہے اس پر جس نے اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کی, افسوس ہے جس نے اپنی اولاد کی محبت میں آ کر گناہوں کا سلسلہ روا رکھا, افسوس ہے اس پر جس نے اپنے بال بچوں کی سنتوں کی روشنی میں تربیت نہ کی بلکہ اس کو ماڈرن بنایا, اس کو سنتوں بھرا ماحول فراہم نہ کیا بلکہ اس کو روکا, اس کو حرام روزی کمانے کے گر سکھائے, اس کو سود کا حساب کرنا سکھایا, اس کو رشوت ستانی سکھائی, اس کو ملاوٹ کرنا سکھایا, اس کو ٹیکس کی چوری کرنا سکھایا. افسوس ہے اس پر جتنے اس حقیر دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کر دی. افسوس صد افسوس اس پر کہ جس نے نفس سرکش کے ابھارنے پر گناہوں کا بازار گرم کیا, اور افسوس اس پر کہ جہنم کی آگ جس کا ٹھکانہ ہو گیا. قیامت کا معاملہ بے حد کٹھن اور ہولناک ہے. یہ فیصلے کا دن ہے, یعنی یہ نیک و بد سعید و شقی مطیع و مطیع مقرب و مطرود اور مقبول و مردود میں فیصلے اور امتیاز کا روز ہے. آج سب نیک و بد جمع ہیں, آج اہل سعادت و اہل شقاوت جدا جدا ہو جائیں گے, نیک بندے نیکیوں کے خزانے سمیٹ کر سوئے جنت روانہ ہوں گے, وہ گناہگار جن پر غضب ہوگا اور کفار بدتوار جہنم کو سدھاریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو, یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروگیر, داروگیر مانے پکڑ دھکڑ کا شور, شورے داروگیر, یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروگیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو, تو مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت حصہ اول میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی نقشہ کھینچ رہے اور یہ بھی فرما رہے کہ مجرم کس طرح الگ کیے جائیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا, اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے ماہ غم کے پورے ہو جائیں گے، حملے والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، وہ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہ بھائیو، آپ نے دیکھا کہ کتنا نازک معاملہ ہے. 1000 میں سے 999 مجرم اگر الگ کیے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے، دنیا کی رنگینیوں میں جو گم ہیں وہ غور کریں. ہم سبھی افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے. مالداروں، سرمایہ داروں، دنیا میں خوشیاں پانے والوں، اچھی صحت والوں کی خدمت میں بالخصوص غور و فکر کی دعوت ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب دنیا میں کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں. دنیا کی دولت سمیٹنے میں مگن رہنے والوں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ جاننے والوں، ہر وقت مال کمانے والوں کے لیے خدا کی قسم لمحہ فکری کیا ہے کہ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قول، پھر اس قول کو سنیے، جب دنیا میں کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخر اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے. لہذا انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کرے یا زیادتی. مزید فرمایا، دنیا میں عمدہ لباس، اے بھڑکیلے چمکیلے لباس پہننے والوں، خوب غور کر لو، اعلیٰ ترین بنگلوں، کوٹھیوں اور کشادہ کشادہ مکانوں میں رہنے والوں، اور ایک دکان ہو تو دوسری دکان، ایک شہر میں کاروبار ہو تو دوسرے شہر میں کاروبار، ایک ملک میں کاروبار ہو تو دوسرے ملک میں کاروبار کھولنے والوں، حلال حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ. فرماتے ہیں، دنیا میں عمدہ لباس اور اچھے کھانے کی عادت مت ڈالو کہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرماتے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بروز قیامت ہر حرکت اور ہر سکنت، سکنت یعنی ٹھہراؤ، پر تین سوالات ہونے ہیں. لہذا فعل میں اچھی اچھی نیتیں کر لینے ہی میں عافیت ہے. کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، بندے کے لیے اس ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے بارے میں بھی 3 رجسٹر کھولے جائیں گے اور بروز قیامت 3 سوالات کیے جائیں گے. نمبر 1، کیوں کیا؟ نمبر 2، کیسے کیا؟ نمبر 3، کس کے لیے کیا؟ مطلب یہ کہ ہر حرکت کے بارے میں قیامت کے روز پہلا سوال یہ ہوگا، کیوں کیا؟ آیا تجھ پر اللہ عز و جل کی طرف سے کرنا لازمی تھا یا صرف اپنی خواہشات کے تحت کیا؟ اگر پہلے سوال سے بچ گیا کہ چلو اللہ عز و جل کے لیے کرنا مطلوب تھا، تو دوسرا سوال ہوگا کیسے کیا؟ یقینی علم کے ساتھ کیا، جہالت کے ساتھ، یا اندازے سے؟ اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا دفتر کھلے گا اور تیسرا سوال اخلاص کے بارے میں ہوگا، اور پوچھا جائے گا کس کے لیے کیا؟ کیا خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا؟ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تیرا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور اگر اپنے جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو ثواب بھی اسی سے طلب کر، اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو تیرا حصہ تجھے دنیا ہی میں دے دیا گیا، اور اگر غفلت کے طور پر کیا ہے تو تیرا عمل ضائع ہوا، اجر بھی گیا اور کوشش بھی برباد ہو گئی، اور اگر میرے غیر کے لیے یہ عمل کیا تو میرا عذاب اور ناراضگی لازم ہوئی، کیونکہ تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھاتا اور میری نعمتوں سے نفع پاتا، پھر تو نے دوسروں کے لیے عمل کیوں کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، پس جس بندے کو معلوم ہے کہ یہ سوالات ہوں گے اور جھڑکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کو ہر ہر حرکت حتیٰ کہ آنکھ کی پلک جھپکانے اور انگلی ہلانے سے قبل بھی غور کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، بے شک قیامت کے روز آدمی سے اس کے ہر ہر کام حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہم کو ہر گھڑی بے شمار حرکتیں بلا سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں، اور اگر ضروری بات کے لیے بھی زبان کھلتی ہے تو نہ جانے کتنے ہی غیر ضروری الفاظ بھی ادا ہونے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے، اگر ہم سے قیامت میں سوالات کیے گئے تو ان کے جوابات کیسے بن پڑیں گے؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی چیز کا ارادہ کرتے وقت ٹھہر کر پہلے غور کر لیتا ہے، اگر وہ کام اللہ عز و جل کے لیے ہو تو کر گزرتا ہے ورنہ نہیں کرتا۔ ولی اللہ پائے کہ ولی اللہ اس بندے پر رحم کی دعا کر رہے ہیں کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے، کہ اللہ کے لیے ہو تو ہی کرتا ہے۔ اللہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اللہ عزوجل سے ڈرو۔ اس غفلت کا کیا کیجئے؟ نہ زبان پر قابو ہے، نہ ہاتھ پاؤں پر کسی قسم کی روک، اور یہ آنکھ بھی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے پاس نہیں آتی۔ اگر انداز بدل ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بدنگاہی میں تو ہے ہی تباہی، فضول نگاہی بھی پانی سے امتحان ہے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح فضول باتوں کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح فضول نظر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ بلا ضرورت جو ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہو وہ بھی قیامت کے روز اس کا بھی سوال ہو رہا ہے۔ آئے مزید فرماتے ہیں، ہر مباح یعنی وہ جائز کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو رہا گناہ میں ایک یا ایک سے زیادہ اچھی نیتیں کرنی ممکن ہوتی ہیں، جس سے وہ مباح کام عمدہ عبادت بن کر ترقی درجات کا سبب ہو جاتا ہے، تو وہ شخص سخت نقصان میں رہتا ہے جو اچھی اچھی نیتوں سے غافل ہے اور مباح کاموں کو جانوروں کی طرح غفلت سے بجا جاتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ آنے والے کسی خیال لمحے اور اٹھنے والے کسی بھی قدم کو معمولی سمجھے، کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا تھا اور مقصود کیا تھا۔ اچھی نیتیں مباح کاموں میں کی جا سکتی ہیں، برے کاموں میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار شفیع اور روضے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، حلال ہوا حساب و حرام ہوا عقاب، یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، اس ہاشمی شہزادے کی توبہ کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا جو عیش پرستیوں میں اپنی زندگی کے 27 سال گزار چکا تھا، مگر اس نے توبہ کر لی اور نیکوکار بن گیا، تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کی زیارت کو آتے تھے اور حج کی سعادت اس نے پائی اور مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی یہاں صحرائے مدینہ میں ہونے والے اجتماع میں شریک ہیں، توبہ کر کے اٹھیں، جو مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک میں سن رہے ہیں وہ بھی توبہ کر کے اٹھیں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، الندم و توبت شرمندگی توبہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن توبہ واقعی توبہ ہو، دل سے توبہ ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنا یہ عزم ہو کہ میں اب یہ گناہ کروں گا ہی نہیں، اور اس کی تلافی کرنے والا گناہ ہو تو تلافی بھی کرنی پڑے گی، جیسے جس کی نمازیں رہ گئی ہوں تو وہ توبہ بھی کرے اور تلافی بھی، یعنی قضا نمازیں بھی ادا کرے۔ اسی طرح کسی کی رقم لے لی ہے، قرضہ دبا لیا ہے یا ویسے ہی مال دبا لیا ہے، چھین لیا ہے، تو اس کی تلافی بھی یوں ہوگی کہ توبہ بھی کرے اور جس کا مال ہے اس کے حوالے کرے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں کے سپرد کرے، کوئی بھی نہیں ملتا تو اب وہ مال جو ہے وہ فقراء میں تصدق کر دے، مساکین کو خیرات کر دے۔ صرف توبہ سے لوٹ مار کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، توبہ سے گناہ معاف ہونے کی یہی صورت ہے کہ خود بھی توبہ کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے اور بندے کا حق بھی ادا کرے۔ مارا ہے، پیٹا ہے، ڈانٹا ہے، کسی کو گھورا ہے بلا اجازت شرعی، کسی طرح بھی دل آزاری کا باعث بنا ہے تو اللہ سے بھی توبہ کرے اور اس بندے کو بھی معافی مانگ کر اس سے معاف کروائے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معافی کی بھی تلافی کی بھی صورتیں نکالیے، اور اب نئی زندگی توبہ کے ذریعے شروع کرتے ہوئے نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی نیتیں کیجئے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی نیتیں کیجئے، جتنی نمازیں روزے پچھلے قضا ہیں ان کو ادا کرنے اور توبہ کرنے کی بھی نیتیں کیجئے، اسی طرح دیگر گناہوں سے بچنے کی بھی نیتیں کیجئے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ نیتیں کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ لہرا لہرا کر زوردار انشاءاللہ کے نعروں سے اپنے عزم کا اظہار کیجئے، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اپنی زکات پوری ادا کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے، طرح طرح کے گناہوں سے بچتے رہیں گے، سنتیں اپنائیں گے، فرنگی فیشن کو اپنے سے دور کریں گے، اور داڑھی کے لیے بھی سن لیجئے کہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، کہ داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کی سی صورت بنانا ہے۔ تو آئیے ہم یہودیوں جیسے چہرے کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہمارا چہرہ یہودیوں جیسا نہیں ہوگا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی ادا نے داڑھی سجانے کی نقل والا ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے داڑھی بڑھائی، تمام صحابہ کرام نے بڑھائی، تمام اولیاء کرام نے بڑھائی، کوئی داڑھی منڈا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آج سے داڑھی بڑھانے کی بھی پکی نیت کر لیجیے، اپنے لباس کی سنتوں بھرے اپنائیے، امام شریف کی سنت بھی اپنائیے، اور نماز با جماعت کا بھی ذہن بنائیے، اور اسلامی بہنیں بھی بے پردگی سے توبہ کر لیں، یاد رکھیے بے پردگی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ طرح طرح کے رنگین لباس پہن کر، ادھورے لباس پہن کر، کھلے بال لے کر، فیشن پرستی، فیشنیبل اسلامی بہنیں جو گلیوں کوچوں اور بازاروں میں گھومتی ہیں ان کے لیے بھی مقام غور ہے۔ سب کے سب اسلامی بہنیں جو ہیں وہ پردے کی پابندی کا عہد کر لیں۔ تو بہرحال ہم سب کو گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی قافلوں میں، سفر کیجئے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر انشاءاللہ آپ کے کیے ہوئے عہد جو ہیں ان پر آپ کو استقامت کی انشاءاللہ بہت صورت بنے گی. اسی طرح مدنی انعامات کا کارڈ ہر ماہ پر کرتے رہیے, روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کرتے رہیے اور ہر مدنی ماہ کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ مدنی ذہن بنے گا اور اصلاح کا مزید سامان ملے گا انشاءاللہ عز و جل.